Szasztek! Itt vagyok, megyek most már haza. Megyek. Itt a lóta. Hát nagyon ugye azt mondtam, hogy tényleg már interneten laptopba itt kálljunk be. Adott a kapcsolat. Hát én már megvan neked az Anikó telefonszáma? Itt van az Rudi. Benne van ott ez, bazd. Ugyanaz a számom maradt. Itt van az étkámba kerekén. Hol van benne? Benne van, az a 0-60. Hol van az étkámba? A telefonom itt van be. De, várjál, de telefonálsz neki, akkor meg az összes pénzed róla. Ha te telefonálsz neki. De hol van már? Itt van, vagy még? Kicsoda? Anikó. Valami százal a kórházban. Fel volt hívni, vagy is hívjákon. Facebookon. Facebookon fel volt hívni. Skype-on? Nem, Facebookon. Hívjam fel Facebookon neked, ha felveszi. Meg mi hívjuk fel? Akkor... Akkor hagyjuk. Megvan a száma, bán. Így megmutatom, hol az. Hagyjuk, mert azt mondta, hogy négy egész hívjuk most nagyon hosszú gyárka van. Nem azt mondta, hogy múlt héten, hogy már hazaengedik? Már van másik variáció. Már baj van már. Itt van Alikó száma. 970-067, itt van, benne van. Hát jó van, hagyjad. Na jó, ott van. Kamakrod fel én interneten, hogy jó. Lássam benneteket. Jó, na. Majd akkor. Megyek haza. Melyik volt? Majd kiderül az, hogy felvesznek, vagy nem vesznek, vagy fényteken. Aha. Jó tírok van, nem jó tírok, mert elég nehéz szerb nyelven van írva a teszt. Nem magyarul van, itt a paján magyarok van, a teszt meg szerbek. Szerbi van írva minden. És a szerb... Tesztem. Ja, itt nem itt a baján, mert ugye körülbelül magyarul kérdezgetnek. Szerb, nézzel, mert magyarul kérdezget, nincsen. Igen, szerbi fognak bejönni, és majd szerbi fogsz válaszolgatni nekik. Na, magad nem szerbi válaszolni. Szerbek vannak ott a csoportban, de több a szerb, nincs aliban magyar. Hát tudjon magyarul, hát. 8-tól 20 óráig jöhetnek. Ha ide nem jön be, azt hiszem 3 óra után már térnék felébe az ármakat. Hogy alakok használva? Hát érzeti, hogy mit nem fogja, nem fogod érteni, mert hogy is hívják, szerb nyelven fogja mondani. Hát azért. Nem magyarul fogja, nem szerbű. De még egy öreg, aki nem is tud szerbőt magyar, megérzi, hogy mit mondanak. De én mondom neki magyarul. Az imám is érnia. Nem ő fülyes. Ettem ott. Megyek most már. Na, sziasztok! Megyek haza. Nagyon szerbek vannak ott, nincsenek magyarok. Annyira. Nem tudom. I mondatról. Cica. Mert veszek szöldöt. Hazaértem. Helyek mostan. Veszek szöldöcskét. Hazaértem. Csodálom. Csodálom, de anyám, hazaértem. Hoztál szöldöt? Nem, most nem. Nem tudom bemerni a táskámba. Fontos papírjaim. Nem kell más követni a hülyeségekbe. Ilyen hülyeségben... Micsoda? Á, hülyeség az egész! Ilyen szar... El sem mentem volna. Mehetsz vasárnap. Nézhet fenébe. Meg állókodtottam, hogy van-e épülete mellette, vagy nincs sem új épülete. Hírsége nem megy. Yeah. Thank you. Voltál már? Nem voltam, most nem. Fúj, de büdös jön ki a szobádba. Mi van? Ha elmész, akkor zárd be rám az ajtót, jó? Mi? Ha? Mi zárjon be? Ennek elrössön senki. Nagy a hülyeség. Semmit adok találni, mert házra megyek. Mész a fenébe. Hogy én hiallgattam őket, közben neked kell hiallgatni őket. Ők engem hiallnak. Ha beengeded mindig a vacskát, mindenbe belemél. Hülyén tovább, baszki. És így,